سورة البروج مکی سورت ہے، ایک رکوع ہے اور 22 آیات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں سورت الطارق اور سورت البروج پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی مضبوط قلعوں والے، برجوں والے. برج کا لفظی معنی ہوتا ہے محل، اور براجہ کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا. تو برج جو ہوتا ہے وہ پورے شہر میں نمایاں ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے. قلعوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. بہرحال آسمان پر جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور جو وہاں خاص قلعے اور حفاظت گاہیں ہیں ان کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بارے میں سورت الفرقان میں آپ تفصیل سے پڑھ بھی چکے ہیں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی جو بروج والا ہے. وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کا دن. اس میں کوئی اختلاف نہیں. الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ سے مراد بالاتفاق قیامت کا دن ہے. اور یہاں بھی قیامت کی قسم خود قیامت ہی سے ڈرانے کے لیے ہے، اس کی یقین دہانی کرانے کے لیے، جیسے لا اقسم بیوم القیامہ میں کہا گیا. وشاہد ومشہود، اور قسم ہے گواہ کی اور اس چیز کی جس پر گواہی دی جائے. شاہد اور مشہود کی تفسیر میں بھی اختلاف ہے. کسی نے کہا کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، کیونکہ ہر طرف سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، مسلمانوں کی جمعیت کا مشاہدہ کرتے ہیں. کسی نے کہا عرفہ کا دن ہے، کسی نے کہا منا کا دن ہے، کسی نے کہا یوم النحر ہے. اور ایک اور مفہوم یہ ہے کہ شاہد سے مراد انبیاء ہیں، صلحاء ہیں، امت مسلمہ یعنی، اور مشہود سے مراد وہ قومیں ہیں یا وہ افراد ہیں جن پر گواہی دی جائے گی. اور قیامت کے ریفرنس سے یہ معنی زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. اچھا، شاہدن کا ایک معنی جو ہے وہ دیکھنے والا آپ کرنے، گواہ کے ساتھ، یعنی قسم ہے دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی. تو دیکھنے والا ہر وہ شخص ہے جو قیامت کے دن قیامت کا مشاہدہ کرے گا، اور دیکھی جانے والی چیز جہنم ہوگی، قیامت کے مختلف احوال ہوں گے، مناظر ہوں گے. وشاہد ومشہود، یعنی آسمان کے عظیم ستارے سیارے، اور قیامت کا دن اس بات کی یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اے انسان، تم غلط فہمی میں نہ رہو کہ تم دنیا میں جو کچھ کر رہے ہو یہ اللہ سے مخفی ہے، یا تمہارا حساب نہیں ہوگا، یا تمہیں جواب دہی نہیں کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، گنی جا رہی ہے. کرام کاتبین موجود ہیں، وہ بھی گواہی دیں گے، اعمال پیش ہوں گے، حساب ہوگا، اور وہاں برے لوگوں کی شامت آئے گی. قتل اصحاب الاخدود، مارے گئے اصحاب الاخدود. اخدود کا لفظ خد سے ہے. خد زمین شک کرنے کے لیے بھی آتا ہے، خندق کے معنوں میں، لمبائی کے رخ کھودنا. اب آپ کہیں گے خندق کیا ہوتی، کیونکہ پچھلی دفعہ کہیں میں نے خندق کا لفظ بولا تھا تو کسی نے بعد میں پوچھا خندق ہوتی کیا ہے، تو ٹرنچ کو کہتے ہیں، یعنی لمبائی کے رخ، جیسے قبر کھودی جاتی نا، ایسے ہی زمین کو کھودا جاتا ہے. قتل اصحاب الاخدود، خندق والے مارے گئے، لعنت ہو ان پر. قتل کے دونوں معنی ہوتے ہیں، یا پھر شامت آئی خندقوں والوں کی. یہ خندقوں والے کون، اس کے دو معنی کیے گئے ہیں. اس میں ایک اشارہ تو ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے خندقیں کھود کر آگ بھر کے اس میں ایمان والوں کو پھینکا تھا، اور یہ واقعات ایک سے زائد تاریخ میں ملتے ہیں. اس کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ نقل کیا ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا، جادوگر. اس شخص نے بڑھاپے میں، یعنی جادوگر نے، جب وہ بوڑھا ہو گیا تو بادشاہ سے کہا کہ کوئی ایسا لڑکا آپ مقرر کر دیجئے جو مجھ سے یہ جادو سیکھ لے. بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کیا، مگر وہ لڑکا ساحر کے پاس آتے جاتے ایک راہب سے بھی، جو غالباً مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھا، ملنے لگا اور اس کی باتوں سے متاثر ہو گیا اور ایمان لے آیا، حتیٰ کہ اس کی تربیت سے صاحب کرامت ہو گیا، اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو تندرست کرنے لگا. بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ لڑکا تو ایمان لے آیا ہے تو اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا, پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا, مگر کوئی بھی ہتھیار اور حربہ اس پہ کارگر نہ ہوا. آخر کار لڑکے نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو مجمع عام میں بسم رب الغلام, یعنی اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر مجھے تیر مارو تو میں مر جاؤں گا. چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا. اس پر لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پہ ایمان لے آئے, یعنی جس ایمان سے روکنے کے لیے جس خطرے کی وجہ سے اس نے لڑکے کو مارا تھا وہی کام ہو گیا. اب کیا ہوا, بادشاہ کے مصاحبوں نے اس سے کہا یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے, لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے. بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصے میں بھر گیا, اس نے سڑکوں کے کنارے گڑے کھدوائے, ان میں آگ بھروائی اور جس جس نے ایمان سے پھرنا قبول نہ کیا ان سب کو آگ میں پھکوا دیا. تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کیا ایسے مجرموں کو کوئی سزا نہیں ملنی چاہیے, کوئی ان کو پکڑنے والا نہ ہو جنہوں نے ایک نہیں دو نہیں ہزاروں کو زندہ جلا دیا. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں نا, وہ سمائے ذات البروج اللہ کی قدرت کی علامت ہے یہ بروج, والیوم الموعود اللہ کی قدرت اور عدل کی نشانی ہے قیامت کا دن, مشاہد و مشہود کچھ دیکھنے والے ہیں گواہی دینے والے ہیں اور کچھ ایسے جن پہ گواہی دی جائے گی. اور اگر اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں اصحاب الاخدود کے معاملے میں تو ظاہر ہے کہ کچھ لوگ دیکھ رہے تھے ان کے سامنے لوگوں کو جلایا جا رہا تھا اور اس کے باوجود انہوں نے کچھ بھی نہ کیا. تو قتل اصحاب الاخدود, خندقوں میں جلانے والوں کو خدا کی مار, وہ خود ایسی خندق میں جا پڑیں گے. النار ذات الوقود, جس طرح انہوں نے دوسروں کے لیے دنیا میں بھٹیاں جلائیں قیامت کے دن یہ جہنم ان کے لیے اخدود بن جائے گا اور وہ بھی ایندھن والا ہوگا. اور اگر عام مفہوم میں لیا جائے تو خندقوں والے مراد کیا ہے, یعنی جو اپنے لیے ہلاکت کے گڑے کھودتے ہیں غلط کام کر کے, ان کے لیے ہلاکت ہے کس سے؟ النار, آگ سے. ذات الوقود, جو ایندھن والی ہے, یعنی جس کا ایندھن ختم نہیں ہوگا. دنیا کی آگ تو ٹھنڈی پڑ جاتی ہے کہ گیس بند ہو گئی, ڈسکنیکٹ ہو گئی, بجلی چلی گئی یا پھر لکڑی ختم ہو گئی, لیکن وہ آگ ایندھن والی ہے اور وہ ایندھن ختم نہ ہوگا. اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُود, جب وہ ان پر بیٹھے ہوئے تھے, یعنی خندقوں پر جب اہل ایمان کو جلایا جا رہا تھا پھینکا جا رہا تھا, یا پھر قیامت کے دن جہنم بھی ایسے لوگوں کے لیے بطور خندق کے ہے جنہوں نے دنیا میں دوسروں کے لیے خندقیں کھودی, کل قیامت کے دن جہنم ان کے لیے آگ کی خندق بن جائے گا جس پر وہ بیٹھے ہوئے نظارہ کر رہے ہوں گے. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ, اور وہ اس پر جو وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے گواہ تھے, یعنی جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے, یعنی مومنوں کے جلنے کا نظارہ کر رہے تھے. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, اور انہوں نے نہیں انتقام لیا یا نہیں ناراض ہوئے ان سے یعنی اہل ایمان سے, الا مگر اس بنا پر, ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, کہ وہ اللہ پر ایمان لائے جو زبردست ہے تعریف والا ہے. یعنی ان لوگوں کا جرم جنہیں آگ میں جھونکا گیا کیا تھا, اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو زبردست ہے تعریف والا ہے. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ بھی کوئی جرم تھا جس بنا پر انہیں آگ میں پھینکا گیا. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ ذات جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے, واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آزمائش میں ڈالا تپایا, یعنی خندقوں میں پھینکا, ثم لم یتوبوا, پھر انہوں نے توبہ نہ کی, فلہم عذاب جہنم, تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے, ولہم عذاب الحریق, اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے. اہل مکہ چونکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دے رہے تھے, کسی کو آگ پہ لٹا رہے تھے, کسی کے سینے پہ پتھر رکھ رہے تھے, کسی کو نیزہ مار رہے تھے, کسی کو کوڑے مار رہے تھے, پٹائی کر رہے تھے, تو بتایا جا رہا ہے کہ آج تم ان لوگوں کی شامت صرف اس لیے بلا رہے ہو کہ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. یاد رکھو اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک ہے، تم اگر اپنے عمل سے، اپنے اس رویے سے، اپنے ان طریقوں سے باز نہ آئے تو کل تمہارے اوپر سخت مار گزرے گی، جہنم کی شکل میں تمہارا ٹھکانہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، وہ خود دیکھ رہا ہے کون کس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آزمایا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اس کے برعکس، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے کامیابی بہت بڑی، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ بطش کہتے ہیں پکڑ کو، گرفت کو، سختی سے پکڑنے کو، یعنی جب وہ اپنے دشمنوں کو پکڑنے سے آئے گا، یعنی جو لوگ ایمان والوں کی مخالفت کرتے ہیں یا ان کو ستاتے ہیں، جب ان کی پکڑ ہوگی تو وہ پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ انہ ہو یبدئ و یعید، کوئی اس سے بھاگ کے نہیں جا سکے گا، کیونکہ اسی نے ابتدا کی، وہی واپس لوٹائے گا، پہلی بار اس نے پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی اس کی قوت کامل ہے۔ وہو الغفور الودود، اور وہ بخشش فرمانے والا، محبت کرنے والا بھی ہے، یعنی جہاں وہ پکڑنے والا ہے وہاں وہ بہت محبت کرنے والا ہے۔ بالعرش المجید، بڑے عرش والا ہے، بڑی شان والا ہے، ایسا نہیں کہ وہ صرف لوگوں کو پکڑنے ہی والا ہے بلکہ محبت کرنے والا بھی ہے۔ اس کو اپنی مخلوق سے کوئی دشمنی نہیں، عداوت نہیں، کہ جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا اسے وہ سزا ہی دیتا رہے، نہیں، اس کے برعکس جو لوگ اچھا کام کریں گے ان سے وہ بے پناہ محبت بھی کرے گا۔ فعال لما یرید، کر گزرنے والا ہے، کر ڈالنے والا ہے جو ارادہ کر لے، یعنی جو چاہے کر گزرتا ہے، اس کے حکم کو، اس کی مشیت کو کوئی ٹالنے والا نہیں، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں کہ اس نے کوئی کام کیوں کیا۔ حضرت ابو بکر سے ان کے مرض الموت میں کسی نے پوچھا، کیا کسی طبیب نے آپ کو دیکھا ہے، یعنی کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہو یا کسی نے آ کے دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ لوگوں نے پوچھا کیا کہتا ہے طبیب؟ ابو بکر فرماتے ہیں وہ کہتا ہے فعال لما یرید، میں جو چاہوں کروں، میرے معاملے میں کوئی دخل دینے والا نہیں، اب تمہارے سارے علاج بیکار ہیں، اب تو موت کا وقت ہے۔ یعنی ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا، طبیب کیا کریں گے، اب تو مجھے اللہ کے فیصلے کے آگے سر جھکانا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ لشکروں سے مراد کون ہے؟ فرعون و سمود، فرعون اور سمود، یعنی ان کو لشکر کیوں کہا گیا؟ یعنی پوری پوری قوم تباہ ہوئی تھی نا، اور فرعون کے ویسے بھی لشکر بہت زیادہ تھے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ ان کے پیچھے گھیرنے والا ہے، یعنی اللہ نے تو ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے لیکن یہ اس گھیرے کو جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، ان کو احساس ہی نہیں کہ ہم پکڑ میں ہیں، ہم بھاگ نہیں سکتے۔ بل ہوا قرآن مجید، اور یہ باتیں جو سنائی جا رہی ہیں تم کو کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ معزز قرآن ہے، قرآن مجید ہے، بلند پایا کتاب ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، جس کا لکھا انمٹ ہے، پوری طرح محفوظ ہے، کوئی وہاں اس کو بدل نہیں سکتا، جو کہتا ہے وہ ہو کر رہے گا، ساری دنیا بھی مل کر اسے باطل کرنا چاہے تو کر نہیں سکتی، سارے فیصلے اور حکم اسی کے ہیں جس نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ایک بات اس سورت کو سمجھنے کے لیے اور یاد رکھیے کہ اس سورت کا نزول اس وقت ہوا تھا کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا یعنی فزیکل وائلنس جسمانی تشدد بہت ہو رہا تھا تو اس وقت مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا گیا کہ آج اے مسلمانوں اگر اہل مکہ تم پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور تم ایمان کی وجہ سے قربانیاں دے رہے ہو تو مت بھولو کہ پہلی امتوں اور پہلی اقوام میں بھی لوگوں پر طرح طرح کی مصیبتیں آئیں وہ آگ میں جلائے گئے اور ایک نہیں دو نہیں پوری پوری قوم ہزاروں کی تعداد میں اور یہ ایک واقعہ نہیں کئی واقعات تاریخ میں لمبے چوڑے تفصیلی طور پر ملتے ہیں جب لوگوں کو اجتماعی طور پر آگ میں ڈالا گیا اس کے بعد آپ دیکھیں جیسے یہود کو یہ برن کیا گیا تھا اس میں فرنسز میں اسموک کر کے جلایا گیا اور پھر آپ دیکھیں آج کے دور میں بھی مسلمانوں کو بعض اوقات کلمہ پڑھنے کی کیسی کیسی سزا دی جاتی اب آپ دیکھیں بوسنیا کی مثال ہی بوسنیا مسلم جو تھے ان کا کیا قصور تھا وہ تو وائلنٹ نہیں تھے وہ تو ٹیررسٹ نہیں تھے وہ تو صحیح اسلام کے بارے میں بھی نہیں جانتے تھے ان میں سے شاید بہت سے صرف نام کے مسلمان تھے ہر وہ کام کرتے تھے جو نان مسلمز کرتے تھے بعض کو تو کلمہ بھی پورا نہیں پڑھنا آتا تھا یونیورسٹی میں میری ایک اسٹوڈنٹ ہوتی تھی بوسنیا کی دو تین سالوں مجھ سے پڑھتی رہی اور جن دنوں ابھی یہ سلسلہ شروع ہوا تھا ان دنوں ابھی یہیں پر تھی اور وہ خود بہت حیران تھی اس سے پہلے بھی جب کوئی آثار نہیں تھے جب وہ پڑھنے کے لیے آئی تھی تو بالکل امن امان تھا اور یکایک اس طرح کی خبریں آنے لگیں کہ مسلمانوں پہ تشدد ہو رہا ہے اور ظلم و ستم ہو رہا ہے تو وہ بہت حیران ہوتی تھی کہ یہ سب کچھ ہونے کیوں لگ گیا ہے کیونکہ وہاں اس کے آثار بھی نہیں تھے ایک تو ہوتا نا کہ پہلے سے کچھ ڈسٹربنس ہو یا ایسے حالات ہوں کہ جس پہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ یہاں کچھ لاوا پھوٹ سکتا ہے ان کا جرم تو صرف یہی تھا کہ وہ مسلمان تھے اور جب آپ نے ان کے لٹے پٹے قافلے یا ان کی لاشیں دیکھی ہوں گی تو نہ ان کی داڑیاں تھیں نہ ان کے برقعے تھے جو عام طور پر لوگوں نے ٹیررسٹ ہونے کا سمبل بنا رکھا ہے کچھ بھی نہیں تھا ایسا لیکن اس کے باوجود صرف ایمان لانے کی وجہ سے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بننا پڑا تو مکہ والے بھی ابھی تو مکہ میں کوئی احکامات نہیں تھے کچھ نہیں تھے صرف لا الہ الا اللہ کہنا ان کے لیے بہت مشکل کر دیا گیا تھا ایمان ایک مہنگا سودا تھا دو تین بوسنیا کی عورتیں جو تھیں نہ جانے وہ کس طرح سے حرم پہنچی تھی اور وہ پتہ نہیں کیسے نگلیکٹ ہو گئی وہ حرم کے اندر داخل بھی ہو گئی نہ ان کے بال کورڈ تھے اور وہ اسکرٹ پہنے ہوئے تھی اور جب وہ متوف میں داخل ہو رہی تھی تو لوگوں کی اچانک نظر پڑی ان پہ تو ہر طرف شور مچ گیا کہ یہ کس حال میں جا رہی ہیں. پھر سب عورتوں نے ان کو گھسیٹ لیا اپنے اندر اور ان کو سکارف پہنایا اور ان کو اپنے عبائے دیے. پھر یہ اتنے معصوم مسلمان تھے کہ ان کو تو بیسکس بھی نہیں پتا. بالکل نہیں پتا, حقیقت ہے کچھ بھی خبر نہیں, بالکل لا علم. لیکن اس کے باوجود ان پر کیوں اتنا تشدد کیا گیا کہ مسلمان ہیں. بعض اوقات ان میں سے ایک, جیسے ایک کپل ہے تو ایک مسلمان ہے تو دوسرا یہودی یا نصرانی ہے یا کچھ اور ہے, تو جب ان کو گھروں سے نکالا گیا, مارا پیٹا گیا اور ان کی مائگریشن شروع ہوئی, تو بعض اوقات صرف نام کی بنا پر ایک کو چھوڑ دیا گیا اور ایک کو مار دیا گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب مارتے بھی تھے تو مارنے کے بعد ان کے سینوں پر صلیب کے نشان بناتے تھے. اس کی تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی, کس طرح مسجدیں برباد کر دی گئی حالانکہ وہ آباد بھی نہیں تھی پہلے. اب دیکھیں نا, میں اور آپ جب اہل مکہ کے حالات پڑھتے ہیں مکی دور کے, تو ہم سوچتے ہیں کہ کتنی زیادہ انہوں نے قربانیاں دی. تو جب ان پہ یہ سب کچھ بیت رہا تھا تو انہیں بتایا گیا کہ دیکھو اصحاب الاخدود پہ کیا بیتا, ان لوگوں کے ساتھ کیا گزری. اللہ تعالیٰ کا یہ خاص کرم ہے, خاص عنایت ہے کہ اس نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ انسان جب اپنے حال سے پریشان ہو یا اپنے حال سے تکلیف محسوس کرے تو اپنے سے بدتر حال والے کو یاد کر لے تو غم بھول جائے گا. یعنی جب آپ پر کوئی تکلیف ہو تو اس وقت آپ کیا کریں, یہ نہ دیکھیں کہ کون کون امن میں ہے, یہ دیکھیں کہ کون مجھ سے بھی زیادہ تکلیف میں ہے, تو تکلیف بھول جائے گی. آپ اپنی تکلیف کو تو ختم نہیں کر سکتے لیکن بڑی تکلیف کو یاد کر کے اپنی کو بھول سکتے ہیں. ہر ایک کی آزمائش فرق ہوتی ہے. مثلا آپ لوگوں کی آزمائش جو ہے وہ موسم خراب ہونا یا بجلی کا جانا ہے یا دیر تک بیٹھنا ہے اور گھر والوں کی باتیں سننا ہے, یہ بھی ایک آزمائش کی قسم ہی ہے. ہر ایک کی آزمائش فرق ہوتی ہے, لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو شخص جتنا آگے آتا ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے. سورۃ العنکبوت کے شروع میں کیا آتا ہے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ آزمائش کس لیے ہوتی ہے کہ جانچا پرکھا جائے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے, کس کا دعویٰ کتنا سچا ہے ایمان کا.